Sven Tveskägg bygger vidare. Harald Blåtand är den första store riksbildaren i Norden, den första kung som skapade en bestående struktur för utövande av en ny typ av makt. Idag är det lätt att inse hans betydelse. För det sena 900-talets danska folk var det emellertid långt ifrån självklart att det välde Harald hade konstruerat skulle bli bestående. Det var ju nytt. Ingen hade skapat något liknande förr, inte på dessa breddgrader. Haralds experiment saknade inte kritiker. Till slut blev han störtad. Vad som var verkligt revolutionerande med Harald Blåtands aktioner var att de syftade mycket längre än till upprättandet av gamla vanliga överhöghetsrelationer. När vi vandrar runt i järnålderns kulturlandskap med dess grästäckta högar och lämningar efter hallar och gravplatser är det i regel inte ruinerna efter riken som möter våra ögon, utan ruiner efter överhöghetsvälden. Detta var något som folk accepterade, något som hörde livet till. Men Harald Gormssons västdanska maktområde var inte ett överhöghetsvälde utan ett rike. Järnålderns politik hade präglats av personliga band. Sådana var nödvändiga för att samhället skulle fungera. I avsaknad av sociala och militära skyddsnät var alla maktmänniskor tvungna att ingå allianser och utveckla nätverk bestående av kompetenta och pålitliga människor. Självständighet var ett okänt begrepp. Att erkänna en överherre var helt naturligt och sällan förenat med prestigeförlust. Tvärtom kunde man tjäna på det. De svagare parterna i relationen skänkte tribut till överherren i form av exempelvis silver, spannmål, skinn, boskap och textilier. I gengäld profiterade man på den säkerhet och den respekt från omvärlden som följde av bandet till överherren. Den ömsesidiga relationen parterna emellan vidmakthölls av sedvana, trohetsseder och deltagande i gemensamma ritualer och krig. Överhöghetsväldet vilade ytterst på individernas personliga egenskaper. En överherre fick inte vara alltför hård mot sina underordnade allierade. Men det var ännu värre om han visade sig svag. I så fall bröt relationen samman. Sidan 307. När Harald Blåtand byggde upp sitt välde gjorde han det mot bakgrund av att överherrar hade härskat i Danmark i flera sekler. Men Haralds pretensioner var vida större än föregångarnas. Han krävde mycket mer av de danska bönderna och stormännen än tribut och militärt partnerskap. Harald Blåtand ville bygga en bestående kristen monarki som i Tyskland och England. Ovanan vid den nya makten, vid det nya sättet att härska, blir tydlig om vi studerar Sven Tveskägg. Svens maktövertagande i slutet av 980-talet ledde till att maktpolitiken i Danmark förändrades på centrala punkter. Den nya kungen hade en annan taktik än den förre. Vi har redan sett hur Skåne fick större betydelse än tidigare, liksom att Sven vände ryggen åt den tyska kyrkan till förmån för den anglosaxiska. Men Sven skilde sig på ännu fler sätt från fadern. Ett stort beslut som rimligen måste ha fattats av Sven personligen var att överge de befästningar som Harald låtit uppföra. En av dessa, Aggersborg vid Limfjordens nordkust, blev kanske inte ens färdigbyggd innan den övergavs för alltid. Under Svens regeringstid fick Fyrkat, Aggersborg, Trelleborg och de andra borgarna förfalla. Varför? Kanske för att danerna hade lidit svårt av de pålagor som möjliggjort uppförandet av anläggningarna. Befästningarna kan endast ha byggts genom att Harald utnyttjade sin kungliga maktställning till att beordra folket att arbeta genom att förklara för danerna att mödorna ingick i deras försvarsplikter. I så fall infriade Sven förmodligen löften han gett när han äggade folket till uppror mot fadern. Inga fler gigantiska byggnadsprojekt. Sven visade handlingskraft genom att med nutidens terminologi skära i försvarsbudgeten och reducera undersåtarnas arbetsbördor. Beslutet kan också ha varit defensivt, ett uttryck för svaghet. Harald Blåtand hade drivit den vikingatida kungamakten till högre höjder än det danska folket var berett att acceptera. Sven Tveskägg var inte dum. Han ville också ha en stark kungamakt och han insåg säkert fördelen med befästningar. Men han begrep att det kostade alldeles för mycket att vidmakthålla dem. Tiden var inte mogen för sådant. Han backade. På en annan punkt var Sven betydligt mer offensiv än fadern. Medan Harald hade agerat längs en nord-sydlig axel med udden mot Norge och Tyskland riktade sig Sven mot väster och här fick han stormännen med sig. Redan på 990-talet tog Sven initiativ till stora vikingatåg mot England. År 1013 krönte han framgångarna med att väljas till engelsk kung. Som sådan avled han den 3 februari 1014. Sidan 308. Sonen Knut återupptog faderns expansion och blev kung av England 2 år senare. Den danska riksbildningen kunde i och med detta ta stora kliv framåt, nu med klara anglosaxiska förebilder.